Agent Tomasz. Tak więc minister kultury będzie ratował Polskę przed analfabetyzmem. Jak się dowiedziałem w czwartek, ministerstwo przeznaczy więcej pieniędzy na biblioteki, żeby ludzie mogli korzystać z darmowych książek, ponieważ jak wiadomo, książki są coraz droższe. Pieniądze na pomoc bibliotekom zostaną przekazane wprost z podniesionego VAT-u na książki. Agent Tomasz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Meanwhile, you're coming of age in a 24/7 media environment that bombards us with all kinds of content and exposes us to all kinds of arguments, some of which don't always rank that high on the truth meter. Dzisiaj też odpuścimy sobie poczekalnię. W ogóle przyszedł mi do głowy pomysł stworzenia takiego dodatkowego, malutkiego programiku osobno, poza Agent Tomaszem, poza tym podsumowaniem tygodnia w 10 informacjach ominiętych przez mainstreamowe media. Stworzenie małego, nie wiem, 10-15-minutowego programu, w którym będę opowiadał o tym, co tak naprawdę nie weszło do głównej audycji tej weekendowej. Ponieważ już drugi raz rezygnuję z poczekalni. A jak co tydzień teczka pod tytułem poczekalnia, czyli teczka pełna informacji, które ostatecznie nie weszły do pierwszej dziesiątki, jest coraz grubsza. Z każdym tygodniem zbieram coraz więcej informacji, które wydają mi się ciekawe. Na końcu jest selekcja i prezentuję w audycji 10 informacji. Tak ta audycja się generalnie zaczynała od pierwszych swoich odcinków. Później pojawił się ten element pod tytułem poczekalnia, głównie dlatego, że niektóre informacje, o niektórych rzeczach jeszcze nie ma za bardzo o czym gadać, ale już coś się w nich pojawia, już jest w nim takiej informacji otwartej, jeszcze coś tam się zaczęło, ktoś rozpoczął jakieś negocjacje. Jeśli mamy informację o tym, że ktoś o jakieś tam negocjacje rozpoczął, no to za bardzo nie ma o czym gadać, bo ktoś coś powiedział, ktoś mu coś odpowiedział, prawda? Ktoś powiedział coś głupiego, a ktoś odpowiedział jeszcze głupiej. I w zasadzie nie jest to informacja do programu, ale później okazuje się 2-3-4 tygodnie później, że na podstawie tych wymiany idiotycznych, kretyńskich wypowiedzi napisano nową uchwałę i jest ona, jak się okazuje, zaskakująco mądra i potrzebna. Tak więc chyba powstanie osobny program. To jeszcze nie jest oficjalna zapowiedź, to nie jest obietnica, nie chciałbym być z niej rozliczany, ale wydaje mi się, że byłoby to interesujące i ten wysiłek, który jest wkładany, żeby te wszystkie informacje przygotować, ten cały research nie szedłby na marne. Bo przyznam szczerze, to jest niezły słoik dobrych konfitur. Dobra, i w tym tygodniu dzisiaj mamy stałe pozycje. Będą antyniusy, 10 informacji zaczerpniętych z prasy, które w zasadzie nie pojawiły się w Polsce, również pojawiły się na jakichś bardzo odległych stronach, które według mnie mogły pojawić się trochę bliżej, tudzież są tak naprawdę bardzo znaczące i dużo mówią o świecie, w którym żyjemy. I jak często się zdarza, odwiedzi nas Nigel Farage, a w zasadzie my za Nigelem pojedziemy w dzisiejszym odcinku do Finlandii. Będzie to długa podróż, tak więc nie traćmy czasu, przejdźmy jak najszybciej do podsumowania tygodnia. Top 10 Agent Tomasz. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Zaczynamy od wiadomości dobrej dla Sądu Rejonowego w Warszawie, który nie będzie musiał ponieść kosztów, bardzo wysokich kosztów, stawienia się na przesłuchanie świadka, który przebywa w Irlandii i tam ma być przesłuchany. Numer 10. W sprawę zamieszany był Trybunał Sprawiedliwości, który ostatecznie musiał, no bo to w wypadku tak wielkich kwot, jak się pewnie domyślacie, nie byle jaka tam sprawa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musiał orzec w tej sprawie i orzekł w zeszły czwartek. O zwrot kwoty wystąpił sąd irlandzki. Sprawa jest dosyć niecodzienna. Rozwiązanie tej sprawy zajęło prawie 2 lata. W 2008 roku Sąd Rejonowy w Warszawie zwrócił się do sądu w Irlandii w ramach współpracy sądowej w Unii Europejskiej o przedstawienie dowodu w postaci przesłuchania przebywającego w Irlandii akurat świadka. Sąd irlandzki nie odmówił współpracy, ale uzależnił przesłuchanie od wypłaty przez polski sąd zaliczki na pokrycie kosztów stawienia się świadka, jakie zgodnie z irlandzkim prawem przysługuje świadkom. No i co się dzieje? Wówczas Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście zgłosił zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, kto powinien zostać obciążony kosztami. Sąd wnioskujący przesłuchanie, czy ten, który go dokonał? No i dla sędziów w Luksemburgu sprawa była jasna. Sąd wzywający nie ma obowiązku wpłaty na rzecz sądu wezwanego zaliczki na poczet należności świadka, ani też następczego zwrotu należności przesłuchanego świadka. W wyroku Trybunał podkreślił, że unijne rozporządzenie sprzed 10 lat stanowi, że nie można żądać zwrotu opłat lub kosztów za wykonanie wniosku o przeprowadzenie dowodu, jaki złożył warszawski sąd. Na szczęście wniesienie zapytania do Luksemburga nic nie kosztowało też. Żeby wszystko było jasne, brakuje oczywiście w tej informacji jednej bardzo ważnej, podstawowej rzeczy. Te zawrotne koszty, o które w ogóle tutaj był ten cały ambaras, miały wynieść 40 euro. Commission Impossible. Next up, The Twilight Zone. Agent Tomasz. Numer 9. W dzisiejszym odcinku dwukrotnie zajrzymy do Stanów Zjednoczonych. Zarówno za pierwszym, jak i drugim razem będziemy przyglądać się pewnym przedziwnym opiniom, wydarzeniom, które mają związek z budżetem. Za każdym razem będzie to coś innego. I żeby przejść tak naprawdę do drugiej części, do drugiej informacji, to musimy zacząć od Waszyngtonu. Musimy zacząć od konfliktu, który demokraci mają z republikanami. Ja nie rozumiem, dlaczego tej informacji na przykład w ogóle nie było w polskich mediach. Znaczy, okej, ona gdzieś tam się znalazła na blogach, gdzieś tam się, że tak powiem, można było ją znaleźć. Jeśli ktoś chciał, to mógł znaleźć. A wydaje mi się, że jest to bardzo znacząca informacja. Problemy z dopięciem budżetu. Problemy z zaakceptowaniem budżetu. Coś, co mamy w Polsce, coś, co mamy w Unii Europejskiej i coś, co mamy w Stanach Zjednoczonych. Coś, co zaczyna być chyba stałym problemem. Uśmiech na mojej twarzy zawsze wywołuje taka językowa zbitka. Nie wiem, co może zbitka to dobre słowo nawet. Kiedy słyszy się o jakimś planie ratowania czegoś, czy planie stymulującym, czy kolejnym pakiecie na wykup banku, czy cokolwiek, to nie mówi się, rząd wypłaci komuś tam miliard dolarów, czy 100 milionów euro, czy ileś. Tylko mówi się, pakiet wart jest 3,7 biliona dolarów. Jak mówisz, pakiet wart jest 3,7, wow, co za fajny pakiet w ogóle, nie? Wart aż tak dużo. Ale wart co znaczy, że przyniesie ten... Nie, no bez sensu, nie? To nie jest wart, ponieważ nikt go nie kupuje tak naprawdę. I w jakiś sposób to słowo pozwala przełknąć czytelnikowi wiadomości to, co tak naprawdę jest jej sensem. Otworzyłem właśnie Państwową Agencję Prasową i w pierwszej kolejności dostałem po oczach zdaniem wielce czcigodnego Johna Boehnera, lidera Partii Republikańskiej, to jest obecnie Speaker of the House, wart 3,7 bilionów dolarów. Budżet może zniszczyć rynek pracy poprzez nadmierne wydatki i nadmierne zadłużanie się kraju. Ile to jest 3,7 biliona dolarów, to wydaje mi się, że ta cyfra jest całkowicie fikcyjna. Natomiast tak, żeby rzeczowo ją w jakiś sposób nakreślić, to można porównać ją do tego samego budżetu za rok 2008. Obecny plan, czy ta wartość, jak już wspomnieliśmy, jest dwa razy większa niż dwa lata temu. Podwaja się rozmiar rządu w Stanach Zjednoczonych. I to wszystko za kadencji jednego prezydenta, który dopiero jest w połowie swojej kadencji. Pierwszej i miejmy nadzieję ostatniej. Chociaż tak jak niektórzy mówią, i to co też wiele razy już zostało przytoczone w audycji Agent Tomasz, że tak naprawdę jest to druga kadencja Jimmy'ego Cartera, a nie pierwsza kadencja Baracka Obamy. Problem demokratów polega na tym, że mają mniejszość w kongresie i problem republikanów polega na tym, że Barack Obama chciałby dużo rzeczy obciąć jednocześnie zwiększając wydatki, ale w żaden sposób nie chcę ruszać rzeczy, które najwięcej kosztują i tak naprawdę są najgorsze dla ekonomii. W żaden sposób nie chcę ruszyć wydatków na ubezpieczenia społeczne, na Medicare czy Medicaid. Republikanie wnieśli do projektu prezydenckiego 600 poprawek. Ma to przynieść przynajmniej, znaczy przynieść. No teraz też co, mam użyć słowa wartość? Bez sensu. Ma to obniżyć o 61 miliardów dolarów. Tą pokazuje zajączki wartość tego pakietu, co bardzo rzadko republikanie robią i co trzeba uznać za naprawdę duży krok w kierunku demokratów. Obcinają nawet wydatki na zbrojenie. Minister obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates wystosował nawet odpowiednie ostrzeżenie. Jego zdaniem oszczędności będące rezultatem krótkowzrocznych cięć mogą w przyszłości doprowadzić do kosztowniejszych i bardziej tragicznych konsekwencji. Dokładnie tak, jak bywało to w przeszłości. Że zaczęła się w ogóle straszna kłótnia. Demokraci oczywiście zaraz wsiedli na republikanów. Opowiadają o tym, że zabijają to, co sprawia, że Stany Zjednoczone są krajem bezpiecznym i w którym biznes może się dobrze rozwijać. Czyli okazuje się, że pomoc socjalna, Medicare i Medicaid to jest coś, co sprawia, że ludzie są bezpieczni i gospodarka się kręci. I to jest tak naprawdę kolejny odcinek tej samej kłótni. No, mają chłopaki czas. Teoretycznie Benner zapowiedział, że w przeciągu kilku tygodni przyniosą swoją własną wersję budżetu. Problem tylko polega na tym, że muszą się wyrobić, nie pamiętam do którego, do 4 marca? Tak, do 4 marca muszą zdecydować o wszystkim, więc tak naprawdę nie mają za dużo czasu. Troszeczkę ryzykują, bo jeśli do 4 marca nie osiągną porozumienia, to może się powtórzyć historia, która wydarzyła się w latach 90. z Billem Clintonem i tam były dosyć duże problemy. Republikanie też wtedy mieli większość w kongresie. Prezydent był z ramienia Partii Demokratycznej i tam były różne byki, bo prawda, nie pchnęli tego budżetu, nie zapili tego budżetu i okazało się, że ludzie na przykład nie dostali emerytur, czy nie było wypłat jakichś tam, które powinny tak naprawdę być już jakiekolwiek, ale powinny być i na tym republikanie przegrali te tam 15 czy ileś lat temu. Może się okazać, że ta większość republikańska ugnie się troszeczkę przed mniejszością demokratyczną. Ja przyznam szczerze, że nie lubię nazywać partii demokratycznej słowem demokratyczna. Przynajmniej w terminologii tej angielskiej, amerykańskiej w zasadzie, oni są Democratic Party, ale można na nich mówić Democrat Party, co nie ma ni cholery przełożenia na polski język i tego mi przełożenia brakuje, ponieważ jak tak naprawdę udowodnię wam za kilkanaście minut, jak znowu wrócimy do kłótni nad budżetem, tylko w tym momencie już nie budżetu Stanów Zjednoczonych, ale konkretnie jednego stanu i to będzie Wisconsin, bardzo symptomatyczna sytuacja, w ogóle przemilczana przez polskie media. Partia demokratyczna jest tylko demokratyczna z nazwy. Im tak naprawdę nie podoba się wola większości i nie chodzi o to, co ludzie chcą. To jest jakaś ich własna agenda, jakiś własny cel, który sobie tam wybrali, realizują. Oni są święcie przekonani, że to jest lepsze dla ludzi. Raz na jakiś czas wydaje im się, że dostają dowód tego w postaci przemarszu związków zawodowych czy coś takiego, prawda? To utwierdza demokratów, tak zwanych demokratów, w przekonaniu, że są głosem jakiejkolwiek większości. I w tym przypadku akurat mimo tego, że większości głosem nie są, to też nie mają racji. Bo zazwyczaj większość nie ma racji, to można by było taki logiczny przeprowadzić tutaj świński ogonek, że w sumie może Partia Demokratyczna ma rację, skoro nie słucha się większości. To jest przedziwny przykład, w którym ani nie słuchają się większości, wbrew temu, że nazywają się demokratami, ani też nie mają racji. Tell that long tongue liar, and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Moi drodzy, tak mniej więcej raz w miesiącu gościem naszego programu jest Nigel Farage z UKIP, angielskiej partii niezależnej. Niestety nie osobiście, zazwyczaj są to relacje, tłumaczenia z jego występów, czy to w Parlamencie Europejskim, mówię występów, tak? Wypowiedzi, czy to w Parlamencie Europejskim, czy w innych programach radiowych, tudzież w telewizji. I właśnie dzisiaj przygotowałem tłumaczenie z wystąpienia pana Nigela z ubiegłego tygodnia, trzeci kanał finlandzkiej telewizji. Witamy w naszym programie, panie Farage. Co pan sądzi o Komisji Europejskiej? Zaskakujące. Wszystkie kraje, które weszły, nasz 30 lat temu, wasz 15 lat temu, myśleliśmy, że łączymy się, by wspólnie handlować, współpracować, bo takie były obietnice. A teraz się okazuje, że mamy Komisję Europejską, niewybieralną i nieusuwalną, i to oni są rządem Europy. Większość praw wprowadzanych w waszym kraju pochodzi bezpośrednio z Komisji. I co obserwujemy w Europie obecnie, to politycy idący coraz dalej w stronę posiadania większej ilości władzy i ludzie pytający coraz głośniej, o co chodzi? Gdzie się podziała demokracja? Ta luka się powiększa. To była mocna krytyka. A czy mógłby pan powiedzieć coś pozytywnego na temat Unii Europejskiej? Postawmy sprawę jasno. Nie jestem antyeuropejczykiem. Jestem pro, jak najbardziej. Chcę żyć w Europie, gdzie mamy suwerenne demokracje, gdzie handlujemy ze sobą, współpracujemy, gdzie uzgodniono minimalne standardy, ale na zasadzie suwerennych państw, siedzących przy stole, szukających porozumienia. Czego nie mogę znieść i czego nie mogę też pochwalić, to bycia rządzonym przez niewybieralnych biurokratów. To całkowicie zaprzecza wszelkim warunkom demokracji. I dochodzimy do miejsca, gdzie lokalne wybory w Finlandii czy gdziekolwiek indziej stają się całkowicie pozbawione znaczenia. Nieważne, na kogo głosujesz, kto wygra, bo ważne prawa pisane są przez urzędników, których nie usuniesz. Miejmy Europę, tak, ale nie w kształcie Unii. Do kolejnych części wywiadu z Nigelem wrócimy już za moment w dalszych minutach audycji, a teraz ciąg dalszy podsumowania tygodnia. Numer 8. Z niektórymi newsami w tej audycji jest tak, że praktycznie w momencie, w którym nagrywam swój komentarz do czegoś i nagrywam tą audycję, ta sytuacja wciąż się dzieje gdzieś w tle. Później tą audycję trzeba zmontować, wysłać i tak dalej, wyczyścić, wyprodukować, że tak powiem. I miałem godziny, zanim ona trafi do słuchacza tak naprawdę, a w tym czasie rzeczywistość już się zdążyła zmienić. Ja właśnie w tym momencie dowiedziałem się, że news, który miałem przed sobą, jest już nieaktualny. Ale historia sama się spuentowała w tym wypadku. To miał być tak naprawdę news o tym, że Włosi, może tak, powinno się zacząć od globalnego ocieplenia, pamiętacie? Teoretycy globalnego ocieplenia straszą tym, że wyspy zostaną zalane. Okazuje się, że nie trzeba globalnego ocieplenia, wystarczy wybuch demokracji. Włoskie wyspy są zalewane przez imigrantów. I o tym miał być ten news. Ja wiem, że troszeczkę o tym było w telewizji. Teraz odbija się ten cały festiwal demokracji, odbija się czkawką, bo okazuje się, że po tych upadłych reżimach pozostaje, nawet ludziom się nie chce sprzątać tak naprawdę. Jest jeszcze gorzej. Ludzie uciekają stamtąd. Tunezja, Egipt wykorzystują to, że jest zamieszanie, wykorzystują to, że służby, straż miejska czy marynarka wojenna jest w rozsypce tak naprawdę i po prostu dają dyla. A dokąd mogą dać dyla? Do Europy, nie? Tam jest socjal, tam rzeczy leżą na podłodze i wystarczy się schylić. Więc dawaj, bracie. Gdzieś tu czytałem, 1500 euro chyba kosztuje bilet na nielegalu. Jakoś tak było, tak, tak. Zorganizowane przemytnicy oferują transport do Włoch za 1500 euro. I to miało być w zasadzie wstęp do multikulti, czyli tam przez globalne ocieplenie, włoskie wyspy, Egipt, multikulti. I chciałem tą wiadomość spuentować tym, że coraz głośniej mówi się o tym, że ta idea leży. Jeszcze, znaczy to nie od, to wiadomo już od dawna, natomiast dopiero od niedawna można o tym mówić na głos. Poprawność polityczna za wszelką cenę, czy wszystko za wszelką cenę jest skazane na porażkę. Poprawność polityczna doprowadziła do tego, że nie można było się odezwać nawet w sprawach oczywistych. W którymś momencie Merkel, Cameron i Sarkozy praktycznie jednym głosem w przeciągu kilku dni odnieśli się do sprawy. Każde z nich powiedziało, że była to porażka. Sarkozy w wywiadzie dla gazety: tak to oczywiste, że multikulti okazało się porażką. Trzeba akceptować każdego w swojej aktywności, ale nie jest projektem Francji, by każda wspólnota żyła w odosobnieniu. Cameron: musimy ograniczyć pasywną tolerancję ostatnich lat. Merkel, próby stworzenia wielokulturowego społeczeństwa ostatecznie zawiodły. I nikt nie polemizuje z tym tak naprawdę. Nikt pani Merkel czy pana Sarkoziego nie ciąga po sądach, jak to właśnie miało miejsce w Austrii. Generalnie z tą jakby retoryką zgadzają się wszyscy, ponieważ to nawet już nie chodzi o... Mówiąc o tym, że polityka jakaś zawiodła, nie obrażamy konkretnie ludzi. Nie mamy problemu z osobą, nie mamy problemu z jakąś kulturą, tylko po prostu mówimy, okej, wiesz, jakby chcieliśmy być gospodarzami, przyświecały nam być może nawet wspaniałe idee, wyobrażaliśmy sobie Europę jako taki otwarty dom, w którym kultury będą się mieszać, ale nagle się okazało, że chyba jakiegoś składnika jest za dużo. Ja wiem, że takie gadki często nakręcają mniejszości nazistowskie, jak ktoś ostatnio gdzieś przeczytałem w gazecie, chyba Wyborczej, bo żadna gazeta by tego w ten sposób nie nazwała. Tam były pretensje nawet do premiera Camerona, że tego samego dnia był jakiś marsz skinheadów czy coś takiego w Anglii, tam się spotkało 500 osób czy 1000. Oczywiście Guardian lewicowy od razu napisał, że Cameron tutaj w ogóle był paliwem. Jego wypowiedź, ta właśnie wypowiedź o tym, że musimy ograniczyć pasywną tolerancję ostatnich lat, stała się paliwem dla tego marszu. Ci skinheadzi tam mówili, że mają Camerona po swojej stronie. To jakaś bzdura. Zbierze się 1000 skinheadów, zjedzie się z całego kraju 1000 skinheadów i lewicowe gazety po prostu mają 1000 artykułów na każdego skinheada o tym, że trzeba walczyć, że neonaziści znowu gdzieś urządzili marsz, że w ogóle no pasa ran i trzeba ich zatrzymać i tak dalej. Jednakże Elisabeth Sabadich została oskarżona i news, który przygotowałem, mówił o tym, że została oskarżona o 3 lata więzienia. Na 3 lata więzienia. Podczas jednego ze swoich wystąpień, to jest taka pani aktywistka counter dżihad, ona jest przeciwna, walczy z dżihadem generalnie na terenie Austrii, podczas jednego swoich wystąpień użyła takich słów. I advise you not to burn the Quran, but to read it. Only by studying what Islam stands for will we learn how to face it down. Know your enemy. Nie palcie Koranu. Czytajcie go. Tylko przez wiedzę i poznając cele islamizmu możemy się z nim uporać. Musimy znać wroga. No i nie spodobało się to wrażliwym na niepoprawność polityczną socjalistom oczywiście, no bo kto by inny. Partia SPO natychmiast wzięła sprawę w swoją ręce. SPO to jest bardzo stara partia, zna się na poprawności politycznej jak rzadko kto w Austrii. W 1874 roku, wyobraźcie sobie, powstała. No jak się mówi o socjalistach w Austrii, no to od razu się powstaje pytanie, a co robili za Hitlera? Głosowali za Anschlussem, bardzo się z tego cieszyli. W tym momencie będą wspomagać dżihad. Znaczy będą walczyć z tymi, którym się dżihad nie podoba. Tacy nie wiem, jakby to idąc Leninem, pożyteczni idioci dżihadu. Bo w sumie wiadomo, dżihad jest zły tak naprawdę, ale nie można nic przeciwko niemu powiedzieć. Oskarżona została, sąd to rozpatrzył i groziło pani Elisabeth Sabadich 3 lata więzienia. Oskarżenie się kupy nie trzymało tak naprawdę, bo tu mam nawet gdzieś wypowiedź pani Tani Wessel właśnie z SPO, która mówi, wolność słowa to nie obrażanie dużych grup ludzi, musimy respektować jednostki i pomagać im się integrować. No i to generalnie, no oczywiście no nie, to nie jest tekst oskarżenia, prawda, to wiemy, ale generalnie rzecz się kupy nie trzymała, groziło pani Elisabeth Sabadich 3 lata. I dzisiaj się okazało, że dokładnie przed chwilą, dokładnie przed kilkoma godzinami sąd zadecydował. Elisabeth Sabadich-Wolf została ukarana grzywną w wysokości 480 euro za krytycyzm w określaniu islamu. I jak podaje Pipeline News, strona, na której właśnie znalazłem to potwierdzenie, Austria tym samym dokonała świadomego wyboru, wprowadzając jedną z zasad, z podstawowych zasad szariatu, jaką jest kara za krytycyzm islamu. Krytycyzm islamu jest karygodną obrazą i musi zostać ukarany. Na razie to jest 480 euro. Póki co pani Elisabeth będzie się odwoływać, ale nie o to chodzi chyba, nie? Numer 7. Tymczasem na Filipinach Dobra nowina dla biskupów, zła nowina dla wielbicieli darmowych kondomów. Sekretarz resortu zdrowia, pan Henri Ona, stwierdził, że w czasach kryzysu nie ma sensu rozdawać darmowych prezerwatyw. To była taka świecka tradycja. No świecka, no trudno, żeby to była tradycja religijna. W czasie walentynek rozdawano na Filipinach prezerwatywy. I miało być to taką akcją PR-ową, która pomaga walczyć z HIV-em, żeby właśnie nie było AIDS i tak dalej. To wiemy, no to tą melodię znamy. Natomiast jak obliczono, z jaką skalą zjawiska mamy do czynienia, no to stwierdzono, że to w ogóle nie ma sensu, ponieważ dwie osoby w ubiegłym roku zmarły z powodu HIV-a na Filipinach. Tak więc minister się z tego wycofał, Kościół oczywiście bardzo zadowolony, no i zobaczymy, ile osób zginie w tym roku na Filipinach z powodu przedawkowania seksu. Ale, że tak powiem, minister Henri Ona nie pozostawił swoich podopiecznych z pustymi rękami. Postanowił, że zamiast oczywiście rozdawania tych prezerwatyw, udzieli kilku porad swoim obywatelom. I między innymi zaapelował do obywateli o życie w monogamicznych związkach i unikanie kontaktów seksualnych z przypadkowymi partnerami. I tymi mało odkrywczymi i dobrze znanymi radami zaoszczędził miliony wydawane na prezerwatywy. Agent Tomasz. Przyznam, że czasami bardzo żałuję, że ta audycja nie jest na żywo i że nie możemy rozmawiać na żywo przez telefon. Fajnie, zaczyna się pojawiać coraz więcej maili w związku z audycją. Natomiast niedawno dostałem list i to jest według mnie w ogóle strzał, ponieważ ten list był w kopercie. Pamiętacie taki rodzaj listów? Analogowe. Tak, nie ma pod spodem guziczka odpisz, czy coś takiego, czy tam w tych starych listach nie ma też opcji uznaj za nieprzeczytane, czy coś takiego, jak jest w Gmailu. Moi drodzy, do Agent Tomasz Podcast, ładny papierek, naprawdę taki gruby, jak zaproszenie na pierwszą komunię, czy coś takiego. Przyznam szczerze, przeczytałem to i mnie lekko zmroziło. Nic wielkiego w tym liście nie ma tak naprawdę, więc myślę, że nie obrażę tutaj pana Su, jak się okazało, tak ma ten pan na imię. Przyznam się, że nie wiem, skąd wzięli mój adres. Przecież nigdy nie dzielę się adresem wielokrotnie dzieliłem się adresem mailowym, ale nigdy tym adresem takim ze skrzynki. W każdym razie, czytam. Mam nadzieję, że pan Su się nie obrazi. Ale to jest list oficjalny, więc chyba jest wszystko w porządku. Do Agent Tomasz Podcast, Pekińska Komisja do Spraw Kontroli Dóbr Rolniczych i Medialnych. I czytam dokładnie tak, jak brzmi treść listu. Pan prowadzi audycję, w której zrobiono sobie uwagę z imion czelnych chińscy politycy. Natychmiast uprzejmie prosi o danie audycjom stop. Imienia Hu i Wen, noszone przez kolejno prezydenta Hu Jintao i premiera wielkiego kraju Chin Wen Jiabao, nie są dobry temat na uwagi. Takim radiem kompromituje pan siebie i swoje twarz. Pracujący lud Chin śmieje się z pana audycji, gdyż nie ma w nich nigdy nic śmiesznego. Dodatkowo nikt audycji tych nie słucha, gdyż Google ma zakazane pana znaleźć. My znamy pana adres w domu. Znaleźć na Google, zanim zakazano szukać. Z uszanowaniem, Pekińska Komisja do Spraw Kontroli Dóbr Rolniczych i Medialnych, sekretarz komisji Su Haui Peng. Moi drodzy, jeśli nie słuchacie, no na pewno nie słuchacie tej audycji w Chinach, więc pewnie macie normalnego Google'a, możecie tam znaleźć agent Tomasza jeszcze póki co. Tomasz Agencki, profil na Facebooku. Zapraszam bardzo serdecznie. Strona internetowa agenttomasz.pl, ale tak naprawdę skoro słuchacie tej audycji, to w zasadzie tej strony nie będziecie tak bardzo potrzebować. Bardziej zapraszam na Facebooka, ewentualne maile radio@agenttomasz.pl i przyznam szczerze, że tam się zacząłem ostatnio dostawać bardzo fajne rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy. W tydzień temu i dwa tygodnie temu zacząłem w ogóle wspominać o tym, że mam maila. I chociaż czasami miewałem takie wrażenie, że nikt w ogóle nie słucha tej audycji, to nagle okazało się, że jest inaczej. Wow. Więc bardzo dziękuję za pozytywne oceny, bardzo dziękuję za linki do różnych dokumentów, do różnych fajnych rzeczy. Póki co, na szczęście, póki co nie ma jeszcze tych maili tak dużo, więc odpisuję raczej na wszystkie. Ale tak naprawdę najfajniejsza frajda będzie, jak będziemy z Agent Tomaszem na żywo. To będzie odlot. Tego brakuje. Powinna być druga audycja, prawda? Jedna będzie podsumowaniem tygodnia, takie właśnie rzeczy ominięte w mediach, a druga audycja to dyskusja. Myślę, że to byłby prawdziwy ogień tak naprawdę. Okej, a przed nami kolejne strzały, ponieważ właśnie w tym momencie jesteśmy w audycji, która jest podsumowaniem tygodnia w informacjach ominiętych przez mainstreamowe media. Agent Tomasz. Wystarczył jeden autobus. Moi drodzy, wszyscy zmieścili się w jednym autobusie. Wracamy do Stanów Zjednoczonych jeszcze raz na momencik a propos burzy związanej z zatwierdzaniem budżetów. Numer 6. Nie śledziłem zbytnio konfliktu w Wisconsin. Mam sporo problemów z budżetem u siebie. I'd say that I haven't followed exactly what's happening with the Wisconsin budget. I've got some budget problems here in Washington I've had to focus on. I would say as a general proposition that everybody's got to make some adjustments to new fiscal reality. Myślę, że jednak w nowych warunkach fiskalnych każdy musi się odrobinę dostosować, miał powiedzieć Barack Obama jeszcze w środę. Rozumiem, że jeszcze nie był przygotowany do rozmowy na temat Wisconsin, ponieważ dopiero dzisiaj, w dzisiejszym Agent Tomaszu mówimy o tym problemie. Tydzień temu problem jeszcze nie istniał. Dlaczego zacząłem od autobusu? Moi drodzy, kwestia wygląda w ten sposób. Wszyscy demokraci z Wisconsin wsiedli do jednego autobusu i pojechali do Illinois. Nie dlatego, żeby akurat, żeby obejrzeć mecz Chicago Bulls czy cokolwiek takiego. Chodziło o przekroczenie granicy stanu, ponieważ w Wisconsin obowiązuje taka reguła, że jeśli parlamentarzysta nie chce zjawić się na obradach, to policja ma prawo go zaciągnąć siłą. A niestety demokraci mają w Wisconsin obecnie mniejszość. I w dniu, w którym miało odbyć się głosowanie dotyczące cięć praw związkowców, tych układów zbiorowych, to jest ich mniejszy odpowiednik. No generalnie chodzi o to, że nie możesz gościa zwolnić, prawda? Do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. W dniu, w którym miało się rozpocząć głosowanie, goście zabrali się do autobusu dokładnie o 11:35, kiedy prezydent Senatu Mike Ellis, republikanin, no bo wiadomo większość, ogłosił, że odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Demokraci dali dyla. On natychmiast wysłał za nimi policję. No ale niestety nie mogą nic zrobić. Demokratom udało się uciec ze stanu, po prostu. To jest to, co wspominaliśmy o demokratach w poprzednim wejściu, prawda? To, o czym wspomniałem wcześniej, że to jest nieważne, że przegrali wybory. Oni zablokują to głosowanie. Mogą, mimo tego, że mają mniejszość, więc oni wiedzieli doskonale, że przy mniejszości 14-19 względem republikanów nie uda im się przepchnąć, zahamować tak naprawdę propozycji gubernatora Scotta Walkera. Drastyczne cięcia, to prawda. Drastyczne cięcia w stanie, który był przyzwyczajony do tego, że rządzą nim zwolennicy, że tak powiem, siatki bezpieczeństwa socjalnej. Co gorsza, ustawa oczywiście będzie obcinać ogromne przywileje związkowców, dlatego wszyscy związkowcy wyleźli na ulicę. Jak się później okazało, nie tylko związkowcy, co było śmieszne, używali takiego trójhasła: wolność, demokracja, związki zawodowe. W ogóle okupowali Senat, wyobraźcie sobie. Jeśli się wrzuci w Google Wisconsin Freedom, Democracy, Unions, prawda, to wyskoczą zdjęcia z Senatu. To nie jest Photoshop, tam wszyscy są w czerwonych koszulkach. To chyba też nie jest przypadek. Co jeszcze ciekawego znalazłem w informacji z Wisconsin, to, że najwięcej stracą związkowcy w szkołach. zatrudnieni w oświacie. Dlatego też związkowcy zatrudnieni w oświacie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i tak dalej, postanowili skorzystać z pomocy tych, którzy niestety jeszcze nie mają praw wyborczych, postanowili skorzystać z pomocy swoich podopiecznych. Tych podopiecznych wyciągnęli ze szkół, żeby razem z nimi protestowali. Co jest jeszcze też ciekawe, wszyscy wzięli zwolnienie lekarskie. Wszyscy nauczyciele związani ze związkami zawodowymi wzięli zwolnienie lekarskie, mimo tego, że nie są chorzy i tak naprawdę za to zwolnienie będą płacić podatnicy. Czyli mamy sparaliżowane szkoły, dzieci na przymusowych wagarach, krzyczące, trzymające flagi związków zawodowych, nauczycielskich, okupujące Senat w Madison, w Wisconsin. Bardzo ładna sytuacja, w ogóle atmosfera zabawy i tak młodzieżowo bardzo tam było i rewelacyjnie. You know, I don't really know. I guess we're protesting today. We're trying to stop whatever this dude is doing. Nasi nauczyciele nas zabrali. Staramy się zatrzymać cokolwiek ten koleś robi. Powiedziałem rewelacyjnie? Przepraszam, pomyliłem się. Miałem na myśli oczywiście rewolucyjnie. Przepraszam jeszcze raz. W zasadzie z tą informacją z Wisconsin i z tymi szkołami, uczniami wyciągniętymi na ulicę przez nauczycieli skojarzyła mi się sytuacja z dzisiejszego, bo piątek właśnie się kończy, pogrzebu arcybiskupa Józefa Życińskiego, słynnego lubelskiego filozofa. Miejscowy kurator wysłał list do szkół. Zwracam się do Państwa z apelem o obecność pocztów sztandarowych szkół oraz umożliwienie nauczycielom i pracownikom wzięcia udziału w zaplanowanych uroczystościach. Zachęcam do udziału w kondukcie żałobnym i mszy świętej w archiotece lubelskiej. Obecność społeczności szkolnych podczas tych wydarzeń nie będzie wyrazem naszej wiernej pamięci. No tutaj nie doszło do żadnych, nikt na siłę nikogo ze szkoły nie wyciągał. Związkowcy nie zakładali kłódek na drzwiach do szkół, tak jak to miało miejsce w Madison, Wisconsin. I mimo tego gorącego apelu i informacji o tym, że setki tysięcy osób uczestniczyły w pogrzebie, to przyznam szczerze, ja na zdjęciach widziałem najwyżej setki. Widocznie tysięcy było wtedy po drugiej stronie obiektywu. Agent Tomasz. Najwyższy czas na antyniusy. Włoski minister do spraw polityki imigracyjnej wystąpił do Marka Zuckerberga o chwilowe zamknięcie afrykańskich serwisów Facebooka. Kolejne facebookowe rewolucje na czarnym kontynencie skutkują tylko i wyłącznie wzrostem liczby uchodźców na włoskich wyspach. Andrzej Wajda nie nakręci filmu o Wałęsie. Scenariusz Janusza Głowackiego nie zyskał aprobaty Instytutu imienia Lecha Wałęsy. Największym zarzutem Instytutu jest sugerowanie przez autora scenariusza, iż Lech Wałęsa korzystał z pomocy osób trzecich przy rozwalaniu komunizmu. Spadła sprzedaż traktorów na Białorusi. Zgromadzenie konstytucyjne przy prezydencie Łukaszence zamierza wprowadzić w związku z tym stan wyjątkowy. Przedyskutowano program pomocy dla tych najbardziej potrzebujących traktorów. Pojawiają się głosy o potrzebie wystąpienia o pomoc do Unii Europejskiej. Zgromadzenie wykluczyłoby za spadek sprzedaży czołowego produktu białoruskiej ekonomii. Odpowiedzialne było globalne ocieplenie. To były antyniusy. Numer 5. Kanadyjski rząd oświadczył, że zaskarży do Światowej Organizacji Handlu, WTO, World Trade Organization, zakaz dystrybucji produktów z fok nałożony na Kanadę przez UE, Unię Europejską, miłościwie nam panującą. Jak powiedziała pani Gail Shea, minister rybóstwa Kanady, jej rząd stracił już cierpliwość do unijnych oficjeli, którzy ulegają presji ze strony aktywistów ochrony zwierząt. Dzisiaj to produkty z fok, a jutro może powstać zakaz dotyczący czego innego, powiedziała pani Shea. Spór o produkty z fok między Kanadą a Unią Europejską trwa już ponad rok i prawdopodobnie potrwa on jeszcze jakiś czas, gdyż na rozstrzygnięcie ze strony WTO będzie trzeba poczekać nawet rok. Pani Shea wyraziła jednak nadzieję, że Światowa Organizacja Handlu wykaże, że unijny zakaz uderza przede wszystkim w zwykłych ludzi. Kolejny fragment wywiadu z Nigelem w fińskiej telewizji. Przyznam szczerze, dość często, jak na mój gust, może nawet zbyt często, używa Nigel w tym wywiadzie słowa demokracja, ale no nie wiem, może Finom akurat tak trzeba. Ale panie Farage, jeśli my chcieć dobra Europa, musimy, wie pan, jasne, ale potrzeba też silnych rządów, właśnie jak komisja. Co pan na to? Chce pan demokracji czy nie? Żyję w demokratycznym kraju. Nie jestem tego aż tak pewien. Tak naprawdę oddaliśmy całą demokrację instytucjom unijnym. But we've given our democracy away to the institutions of the European Union. I mean, look, 75% of the laws. 75 praw, które wchodzi w życie w Wielkiej Brytanii, nie powstaje w Wielkiej Brytanii. Nie tworzą go ludzie wybrani, tworzą je unijni komisarze. Trudno w to uwierzyć, ale nasza wolność została nam zabrana. Jaka jest realistyczna alternatywa, jaką pan proponuje? Chciałbym, by ludzie mieli możliwość wyrażać swoją wolę w referendum. Jeśli Europejczycy chcą tego modelu, by komisja miała siłę, by unijne sądy zmieniały wyroki ich sądów, mają oczywiście prawo to mieć, ale tylko jeśli to wybiorą. Jeśli przyjrzymy się ostatnim latom, mieliśmy konstytucję, którą odrzucili Francuzi, odrzucili Holendrzy. To już powinno przesądzić. Ale co się stało? Przemianowano nazwę na traktat lizboński. Jeden kraj miał referendum i odrzucił, po czym został zmuszony do ponownego głosowania. Dano nam Europę, której nie chcemy. Wszystkie sondaże wskazują, że instytucje europejskie mają zaufanie poniżej 50%. Tak więc mój cel to stworzenie Europy opartej na współpracy, a nie na obecnym modelu. Numer 4. Moi drodzy, festiwal ślepoty trwa. Egipskiej ślepoty, nie wiem, jakieś egipskie ciemności w ogóle. Powinno powstać jakieś hasło. Głos ludu wysłuchany, moi drodzy, miał powiedzieć Jerzy Buzek na temat odejścia prezydenta Mubaraka. Dziś głos ludu egipskiego został wysłuchany, odpowiedzialność polityczna wzięła górę, a decyzja podjęta przez prezydenta Mubaraka powinna ułatwić demokratyczne przemiany bez dalszej przemocy. Jestem przekonany, że jest to historyczny dzień, oświadczył Jerzy Buzek w komunikacie prasowym. Tym samym wezwał wojsko, które przejęło władzę w kraju, by odgrywało konstruktywną rolę w procesie demokratyzacji. Moi Państwo drodzy, kolejna okazja dla wielkich umysłów tego świata, żeby jeszcze parę razy pokrzyczeć o pokoju, demokracji, miłości bliźniego, w otwarciu na obcą kulturę i tak dalej. Wspaniale. Prezydent Carter też w ogóle wypowiada się wspaniale o tej... Mówię Carter w sensie Carter, nie Barack Obama teraz, żeby było jasne. Okay? Chociaż można byłoby mówić w zasadzie o nich dwóch jednocześnie. Tymczasem Bractwo Muzułmańskie... Za chwilę do pana Cartera wrócimy, bo tutaj mam wiadomość o tym, że Bractwo Muzułmańskie zapowiedziało jednak utworzenie partii politycznej. Oficjalnie mogą liczyć na 15%, nieoficjalnie na więcej. Do czasu przewrotu w Egipcie działalność Bractwa była formalnie zakazana. Obecnie w specjalnym oświadczeniu na stronie internetowej Bractwo Muzułmańskie napisało, że jest to wypełnienie oczekiwań egipskiego narodu. Ten fakt, że powstanie partia Bractwa Muzułmańskiego, oficjalna. Narodu, który miał domagać się m.in. wolności tworzenia partii politycznej. No dobra, naród domagał się tworzenia wolności partii politycznej. Nie jest to automatyczne. Nie oznacza to jednocześnie, że chodziło o utworzenie partii Bractwa Muzułmańskiego. Bractwo Muzułmańskie zrobiło sobie bardzo dobry PR w czasie zamieszek przez ostatnie 2 tygodnie. Zajęli się dostarczaniem pomocy humanitarnej. No, to było fajnie. Jednocześnie zanotowali jeszcze kolejny mały sukces. Członek Bractwa, ale znaczący, muzułmańskiego wszedł w skład powołanej przez egipską Najwyższą Radę Wojskową 10-osobowej komisji, która ma w ciągu 10 dni przygotować nowelizację konstytucji. Kairski dziennik Al-Shoruk poinformował. Według niego jest to były deputowany do parlamentu adwokat Sobi Salih. No cóż, Bractwo Muzułmańskie, moi drodzy, wiecie co? Na temat Bractwa Muzułmańskiego można byłoby oddzielną audycję zrobić. Tak więc, cóż, to są ludzie, którzy mają bardzo pokojowe nastawienie do świata. O ile ten świat zostanie już całkowicie na ich modłę przemieniony. Znaczy generalnie uważają, że jest bardzo ważną rzeczą są prawa człowieka, prawa jednostki, swoboda wyznania religii. I to właśnie szariat zapewnia, gwarantuje te prawa w najwyższym stopniu. Bardzo ciekawy punkt widzenia. Nie wiem, czy pan Buzek akurat by się z nim zgadzał. No ale wiemy, że właśnie Jimmy Carter by się z nim zgadzał. I w ogóle straszna sprawa. Jimmy Carter przecież to jest człowiek, który był prezydentem przed Ronaldem Reaganem. I on wciąż zabiera głos i komentuje, jest słuchany. Barack Obama w ogóle przed nim klęka. No nic, wysłuchajmy tego, co pan Jimmy Carter ma do powiedzenia na temat muzułmańskiego bractwa. Mr. President, how should we view the Muslim Brotherhood? Znam niektórych członków Bractwa Muzułmańskiego, gdyż podróżując staram się poznawać wszystkie ugrupowania polityczne. Myślę, że Bractwo Muzułmańskie nie jest czymś, czego moglibyśmy się bać w obecnej sytuacji politycznej, ponieważ zostaną wchłonięci przez szerokie grona ludzi pragnących wolności i prawdziwej demokracji, niereligijnego rządu, które to pragnienia widzieliśmy w ostatnich tygodniach. Or non-religious government that we saw in the demonstrations in the last three weeks. Nawet jeśli powstanie partia, to będzie ona miała najwyżej 15% poparcia. Będą jednymi z wielu. Nie widzę za tym, by mogli ustanowić prawa islamskie, które by stały w opozycji do poszanowania wolności. That would prevent the demonstrators' desire for peace and freedom to be realized. To był były prezydent Jimmy Carter. Słowa warte zapamiętania. Pewnie do nich wrócimy, jestem przekonany o tym. Niestety. Agent Tomasz. Numer 3. Przedziwna, słodko-gorzka wiadomość z Nowej Zelandii. Dr Nick Smith, który, jak się składa, jest ministrem do spraw zmian klimatu Nowej Zelandii. Jest takie ministerstwo, moi drodzy, w Nowej Zelandii. Zmiany klimatu. Pan Nick Smith nie jest jakimś wariatem. Okay? To nie jest koleś, który ma sponsorowany przez Greenpeace czy cokolwiek takiego, prawda? Obiadki z Alem Gorem, etc. Bardzo mocno skrytykował opozycję, czyli partię lewicową, partię pracy w Nowej Zelandii, za hipokryzję. I to jest w ogóle słowo klucz. Słusznie ich skrytykował. Zaraz mówimy o czym. Partia pracy wykazuje się hipokryzją, kiedy protestuje przeciwko cenom elektryczności i kosztom życia, które, prawda, rosną cały czas, a jednocześnie skutkiem wdrożenia jej powszechnie znanej polityki byłby natychmiastowy wzrost cen zarówno paliw, jak i energii elektrycznej. Chodzi o to, że mamy wybór, nie? Albo tania energia elektryczna, albo spełnione Kyoto, pakiety energetyczne, handel, te szatańskie dwudziestki i wszystko inne. No jest w tym jakaś racja, bo zazwyczaj to partie lewicowe stają w obronie najbiedniejszych i tak dalej, i tak dalej, dla których każdy grosz, każdy mały procent jest w budżecie domowym znaczący. I tu trzeba panu Nickowi Smithowi przyznać świętą rację. Natomiast dalej mówi coś bardzo ciekawego. Dr Smith oświadczył, jak podaje Associated Press, że rząd jest świadomy wpływu polityki dotyczącej zmian klimatycznych na koszty życia. Okej, to jest w zasadzie powtórka. I dlatego wprowadzony system przez jego partię, czyli partię narodową, i dlatego wprowadzony system handlu emisjami w łagodniejszej wersji wpłynął na ceny w stopniu o połowę mniejszym niż proponowany przez partię pracy. Ten pomysł partii pracy miał spowodować podwyższenie ceny energii o 5%, i ceny benzyny o 3 centy na litrze. Natomiast Partia Narodowa wprowadziła łagodniejszy, więc energia podrożeje o 2,5%, a benzyna o 1,5 centa na litrze. No nie jest to, nie są to jakieś wielkie sumy z tą benzyną, okej, ale 5% czy 2,5% to nadal jest duża podwyżka. Nie mogliby w ogóle zrezygnować tak naprawdę z wprowadzania jakichkolwiek pakietów. To jest kompromis, którego tak naprawdę, przyznam szczerze, nie rozumiem. Czyli mamy sytuację w Nowej Zelandii, gdzie mamy do wyboru umiarkowaną lewicę lub nieumiarkowaną lewicę. Agent Tomasz. Przed nami trzecia i ostatnia część wywiadu z Nigelem Farage'em w fińskiej telewizji. Nigel próbuje wytłumaczyć prezenterom swój punkt widzenia, ale ci jakoś tak w żaden sposób nie potrafią zrozumieć, że ktoś może być eurosceptykiem. Więc pan lubi Unię Europejską. Nie lubię Europę, nie Unię. To Unia oparta na niewybranych ludziach, tworzących prawo, oparta na pomyśle, że jeden rozmiar pasuje dla każdego. To nie działa. Widać to na przykładzie euro. Różne kraje wciśnięte do jednej waluty. Południowa krawędź Europy wpychana w biedę, w spirale deflacji. A kraje jak wasz płacą ich rachunki. To po prostu nie działa. Ale mamy parlament. Pan sam w nim zasiada. Czy to nie demokracja? Cały powód istnienia Europarlamentu jest ogromnie sprytną sztuczką. Dzięki temu można powiedzieć, patrzcie, jest demokracja. Europejski Parlament to pierwszy w historii świata parlament, który nie może zgłaszać ustawodawstwa i nie może odwoływać ustawodawstwa. W parlamencie można pracować nad propozycjami komisji, można doradzić, odroczyć termin, ale rządem Europy jest komisja. Pierwiastek demokratyczny jest ogromnie mały. A co gorsza, nawet gdy kraje manifestują swoją wolę w referendum, są one marginalizowane. Stoimy przeciwko budowie Stanów Zjednoczonych Europy i pewien jestem, że ani Anglicy, ani Finowie też tego nie chcą. Najlepszym ruchem byłoby opuszczenie strefy euro przez Grecję, Portugalię, Irlandię. W przeciwnym razie grozi nam ogromna niestabilność i prawdziwa bieda zawita do tych krajów. Mam nadzieję, że stanie się to szybko. Wtedy można będzie dyskutować o Europie, jakiej chcemy, a nie jaką mamy. To był Nigel Farage w Finlandii tydzień temu, a przed chwilą w Agent Tomaszu. Numer 2. Okazuje się, że w Europie mamy do czynienia nie tylko z pożytecznymi idiotami dżihadu, mamy też grupę Finów, którzy zdobywają popularność za pomocą filmików, dwóch filmików, które umieścili niedawno w internecie. W tych filmikach stosują metody terrorystów. Grupa nazywa się Food Liberation Army, czyli Armia Wyzwolenia Jedzenia. Może wyzwolenia od jedzenia. Chłopaki zrobili taką bardzo śmieszną akcję, straszno śmieszną akcję. Nie wiem tak naprawdę po co. Przyjemnie się te filmiki ogląda, polecam wam Food Liberation Army, wrzućcie na YouTube, jeśli jeszcze do was ta informacja nie dotarła, bo z tego co wiem, filmiki są dosyć wirusowe i już mogliście je widzieć. Część z was przynajmniej mogła te filmiki widzieć. Do mnie też dotarło to drogą właśnie wirusową. O co chodzi? Chłopcy ponakładali czarne kaptury na twarz, porwali sprzed McDonalda figurkę tego plastikowego ludka, Ronalda McDonalda, tego klauna i wystosowali listę, zaraz wam powiem, 8 pytań, kretyńskich pytań. Jeśli nie dostaną odpowiedzi, dokonają egzekucji. Tak przynajmniej mówili jeszcze w zeszłym tygodniu. Pytań oczywiście, odpowiedzi na te pytania nie przyszły. Nie wiem, czy może po prostu film nie zdążył w internecie zrobić kariery jeszcze w zeszłym tygodniu. Zrobił karierę dopiero, kiedy pojawiła się druga część tego filmu. Część, ta straszna część tego filmu, pokazująca egzekucję plastikowego klauna porwanego sprzed jednej z restauracji McDonalda. I generalnie mamy tutaj do czynienia z taką dosyć naiwną, pretensjonalną serią pytań. Może przytoczę kilka, bo tam zaczyna się filmik, prawda? I oni oczywiście robią to całkowicie w stylu takiego proof of life, czyli takiego dowodu życia. Porwaliśmy kogoś, pokazują gazetę, tam dzisiejszy numer, powiedzmy, nie wiem, faktu czy czegoś ichniejszego. Nazywamy się Food Liberation Army. Mamy nadzieję, że nasza radykalna akcja pozwoli nam uczynić krok ku przyszłości z lepszym i bezpiecznym jedzeniem. Me jestimme McDonaldsille. Me olemme Food Liberation Army ja toivomme, että tämä äärimmäinen tekomme vie meitä kohti parempaa ja turvallisempaa ruokatulevaisuutta. Uwielbiamy hamburgery, dlatego porwaliśmy Ronalda McDonalda. Chcemy pomóc McDonald's ocalić jedzenie. Zrobiliśmy listę pytań, na które chcielibyśmy, żebyście odpowiedzieli. I mniej więcej takie są pytania. Dlaczego nie jesteście otwarci na procesy produkcyjne, świeże składniki i dodatki używane w waszych produktach? Czego się boicie? Otwarci na procesy produkcyjne. Tłumaczenie na ich stronie, to jest freedonald.org, jest tłumaczenie po polsku. Trochę przyznam szczerze, kulawe to tłumaczenie. Ile ton nieodzyskiwalnych odpadów produkujecie rocznie? Czemu nie produkujecie na ten temat statystyk? No, moglibyście udowodnić, ile rolek papieru zużywają rocznie pracownicy McDonalda. Czy korzystacie z nieetycznych metod, na przykład zatrudniając nielegalnych imigrantów? Od kiedy zatrudnianie nielegalnych imigrantów jest nieetyczne? Powinna być odpowiedź. Dlaczego nie bierzecie na siebie odpowiedzialności za konsekwencje kulinarne? Ja bym tutaj chyba musiał to pytanie rozłożyć na kawałki. Czemu nie staracie się przeciwdziałać otyłości, cukrzycy, a w ich konsekwencji śmierci? Pytanie zadane przez terrorystów? Ciekawe. Czemu nie używacie etycznie hodowanego mięsa? Czy nie sądzicie, że każdy powinien troszczyć się o to, żeby podawane mięso pochodziło ze zwierzęcia, które miało dobre, czyste i wolne od chemii życie? Dlaczego waszą główną wartością jest tani koszt produkcji? Czy jak ma być duży koszt produkcji? Czy waszym jedynym celem jest maksymalizacja zysku właściciela? No. Co myślicie o zapewnieniu klientom produktu wysokiej jakości? No myślimy, że to jest... Znaczy ja nie będę się w imieniu McDonalda wypowiadał, ale myślę, że nie służy do tego McDonald's, nie? Są obok inne restauracje i tam są produkty wyższej jakości. Jesteście globalnym graczem, który dociera do znacznej części mieszkańców kuli ziemskiej. Dlaczego tę przewagę wykorzystujecie krótkowzrocznie do osiągnięcia maksymalnego zysku, zamiast tworzyć lepszy świat? Ponieważ tworzeniem i odkrywaniem lepszego świata według mnie zajmuje się Philips, według jego hasła. McDonald's ma hasło I'm loving it. I tyle. Nie jesteśmy sami, nasza populacja gwałtownie rośnie, zrobiliśmy krok w kierunku lepszej jakości i etyczności konsumenckiej. Publiczna odpowiedź na pytania leży w waszym interesie i rozwija waszą działalność. Tylko w ten sposób przeżyjecie. Przesłuchajcie nasze wiadomości, nagrodzimy was, jedząc więcej waszych hamburgerów. Podaje strona freedonald.org. No ja miałem tutaj dwie ulice stąd od siebie, tu gdzie teraz mieszkam, była restauracja, która miała taki cel, że będzie fast foodem wysokiej jakości właśnie, gdzie to wszystko będzie czyściutkie, zabijane będą tylko uśmiechnięte świnki i generalnie wszystko będzie zielone, recykling 100% w ogóle. Restauracja splajtowała po pół roku. No i cóż, odpowiedzi na pytania nie dostali, zabili Ronalda za pomocą szubienicy, żeby było jeszcze śmieszniej. Ronald, jak się dowiedziałem później, co osierocił dwójkę dzieci, syna i córkę, którzy obecnie mieszkają w Japonii i też na YouTubie można zobaczyć teledyski pod tytułem Syn Ronalda McDonalda i córka Ronalda McDonalda. Japończycy w ten sposób promują nowe kanapki. Się okazało, że plastikowy klaun ma całkiem urodziwe dzieci. Numer 1. Też jedna rzecz, którą bardzo trudno pokazać w radiu. Fotografia. W zasadzie dużo fotografii. Kinga Rusin wraz z Greenpeace'em będzie bronić Puszczy Białowieskiej. W zasadzie co za problem, nie? Chce bronić? Niech broni. Świetnie. Działacze Greenpeace chcą uchronić przed wycięciem ponad 100-letnie drzewa Puszczy Białowieskiej i zamierzają to zrobić przez oznaczenie ostoi naturalnego lasu, w których nie powinna być prowadzona wycinka. Problem w tym, że od dawna jest to zakazane i tutaj żadnego, że tak powiem, nowego kontynentu nie odkryli. Zdaniem Greenpeace, wbrew obietnicom ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego, wyrąb drzew w Puszczy Białowieskiej nie został dostosowany do propozycji naukowców i ekspertów. To ciekawe, że Greenpeace rozróżnia te dwie grupy, oddzielnie naukowców i oddzielnie ekspertów, którzy apelowali o powstrzymanie wycinki. Minister zapewnia, że ochrona Puszczy Białowieskiej to priorytet, bla, bla, bla. Resort przypomina, że w październiku 2010 minister dwukrotnie zmniejszył na rok 2011 pozyskanie drewna w Puszczy Kampinoskiej. Wprowadzono też zakaz polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Rzeczniczka ministerstwa Magdalena Sikorska przypomniała, że na terenie wszystkich trzech puszczańskich nadleśnictw obowiązuje zakaz cięć drzewostanów właśnie ponad stuletnich. Już wcześniej obowiązywał także zakaz wycinania drzew martwych i dziuplastych. Greenpeace jednak ostrzega, że będzie w puszczy tak długo, jak to będzie potrzebny. Dyrektor Greenpeace Polska Robert Cyglicki stwierdził, że ekolodzy przebywać będą tak długo, jak to będzie potrzebne. Patrole mają chronić drzewostany przez wchodzenie na miejsce wycinki. Są też przygotowani na rozbicie obozów w puszczy. Z tego co wiem, chyba nie można rozbijać obozów w puszczy, nawet jak się jest Greenpeace'em. I bardzo mi się to podoba hasło, tak długo jak to będzie potrzebne. Ja na miejscu pana ministra może nawet ogłosiłbym jakiś stan wyjątkowy, taki nic nieznaczący, jakiś wprowadzić dokument, wystosować list do Greenpeace'u, żeby jak najwięcej członków, sympatyków Greenpeace'u pojawiło się w tej Puszczy Kampinoskiej i żeby tam siedzieli, że tak na stałe, tam zostali w tej puszczy. Oszukiwać ich tak trochę jak w tym filmie Osada, nie? Tam udawali, że są w jakimś miasteczku czy tam czymś takim, zamknęli się w lesie i tam mieli swój świat. I Puszcza Kampinoska, wydaje mi się, nie straciłaby, bo oni by się do tych drzew przytulali i tak dalej, i tak dalej. Przeganialiby. Może w końcu by zostali zjedzeni przez... To byłoby ciekawe. Jakby Greenpeace przeprowadził się do Puszczy Kampinoskiej i musiał zacząć... Białowieskiej. I musiał w którymś momencie zacząć polować. To byłby ciekawy film. Pewnie najpierw ci bardziej hardkorowi Greenpeace'owcy zaczęliby zjadać się nawzajem. Ciekawe, czy zostawiliby Kingę Rusin na koniec, czy na początek. Przyznam, że to był reality show po prostu pierwszej klasy. Oglądałbym to, kupiłbym na DVD cały sezon. To byłby krótki sezon, tak naprawdę. 8 dni. Koniec. Poprzednio w... Nie wiem, jakby się taki reality show mógł nazywać. Wpuszczeni. Reality show Wpuszczeni. Dobra, to była ostatnia informacja dzisiaj, tak? Moi drodzy, wymyśliłem przed chwilą ten reality show Wpuszczeni. To jest mój w ogóle pomysł, copyright. I zapraszam do rozsiewania pomysłu. Fajnie. Dobra, skończyliśmy podsumowanie tygodnia. Dosyć łagodnego chyba. Nie obfitował on w jakieś hardkorowe wydarzenia, prawda? Takie dosyć standardowe. Zrobiłem na chwilę odpoczynek od CO2. Wydaje mi się, że wrócimy do tego w przyszłym tygodniu, bo teczka informacji o walce z dwutlenkiem węgla, o dekarbonizacji rośnie, tylko przyznam szczerze, że nie można w każdym odcinku mówić o tym samym, bo to w zasadzie ta seria wiadomości to jest coś w rodzaju serialu tak naprawdę. Wiemy, co się, że tam Barroso coś powiedział, tydzień później ktoś mu inny na to i tam dalej, Buzek, Ashton, a ci sami gracze, oni w zasadzie powtarzają tą samą piosenkę, więc trzeba się koncentrować na tym, co jest w tle, ale też nie co tydzień, prawda? Bo można pewne rzeczy, pewnych procesów, pewnych zmian nie zauważyć, jeśli się o nich mówi w takich generalnie szczegółach i komentuje się niuanse tak naprawdę. Fajnie. Dzisiaj byliśmy w... Cholera, dzisiaj byliśmy wszędzie. Dzisiaj byliśmy wszędzie. W dzisiejszej audycji? Wow. Unia Europejska, 40 euro, Polska. Polska, Irlandia. Później był Kongres USA. Austria, Filipiny. Znowu Wisconsin. Kanada, Egipt. Nowa Zelandia, Finlandia z Ronaldem McDonaldem. I Puszcza Białowieska z Kingą Rusin. Więc mieliśmy też Rusina w dzisiejszej audycji. Pięknie. Po prostu, moi drodzy, kosmopolityzm. Dzisiaj były wiadomości z całego świata. Autentycznie. Wow. Nawet nie wiedziałem. Właśnie sobie to uświadomiłem. Świetnie. Fajnie. Dobra. No i Chiny był. List z Chin przecież. Odlot. Po prostu odlot dziki. Moi drodzy, słyszymy się za tydzień. Zapraszam na profil facebookowy Tomasz Agencki. Agent Tomasz z jednym T po środku, myślę, że wyskoczy albo Twitter, albo Facebook, cokolwiek. Zapraszam do komentowania, podsyłania pomysłów, jeśli macie jakieś. Mogą być pomysły na reality show, zapraszam, naprawdę. W którymś momencie można będzie coś takiego wyprodukować. Może. Dobra, to by było na tyle. Życzę miłego weekendu, życzę udanego tygodnia. Dużo ciepła, dużo ocieplenia w następnym tygodniu. Dość mam już tej zimy troszeczkę, nie? Okej, do usłyszenia za tydzień. Hej. Agent Tomasz.